gauw even kijken hoe het zit met cash en dingen, want ja. Oh, Kiki on Wheels is er ook weer. Oh, maar die is gesloten. Nou, de deur is wel half open. Ik wil even kijken of er... Hallo? Hallo? Oh, jij bent Kiki, toch? Ja. Of niet? Ja. Hey, ik zie een bord gesloten. Wat betekent dat? Dat ik ben gestopt met schminken vandaag. Oh, oké. Okay. Oh, ja, je was schminkkoningin. Ja, schminkkoningin. Heb je veel mensen geschilderd? Vandaag, wat zou het zijn? Een stuk of 30 of zo? Ik weet het ja, niet. Ja, ik vind het moeilijk om, te zeggen. Oké. Okay. Maar en mogen mensen dan de verzoekjes indienen of leveren ze zich gewoon volledig uit aan jouw grillen of hoe gaat dat? Nee, ze zeggen dan wat ze willen. Ja. Heel soms, maar de meeste kinderen weten wel wat ze willen. Oh ja. Volwassenen zeggen soms van doe maar wat je wat leuk vindt. Ja. Maar ja. Oké, okay, en wat is de leukste die je gedaan hebt vandaag? Nou, ik heb hele mooie nieuwe kleuren bij elkaar gemengd. En dat is echt, dus vlinder of de tijger in die kleuren vind ik echt prachtig. Ja, ja, ja. En heb je ook al wel gehad soms dat als kinderen dan in de spiegel kijken dat ze heel bang worden en gaan huilen en zo? Dat niet, maar wel als ze hier binnenkomen, dan moeten ze soms wel huilen. Ook al hebben ze al een uur gewacht. Oh. Is het toch eng om daar beetje binnen te spannend. Zijn. Ja, ja, ja. Nou, leuk. En dat ga je morgen weer doen? Ja. Okay. Morgen van... En heb je nog voorstellingen en zo? Want, ja, hier zondag kindervoorstelling, als het weer mee zit. Ja. Om 12 uur en om 4 uur en in de avond plaatjes draaien met vriendin hier. Maar oh, het is allemaal met het weer, want we hebben natuurlijk geen tent omheen. Dus, nee, ja. Ja. Ja, misschien een partytent ritsel even. En morgen Frans Doedel, accordeon hier. Oh, echt waar? Oh, wat leuk. Frans Doedel. Oh, wanneer? Hoe laat? Ik denk zo rond een uurtje of 8 hier op dit podiumpje. Oh, dat wil ik zien. Want hij was op het Groene Veld, zat hij bij de Frikens Bar. Ja, zo'n rondrijdende bar. Ja, ja, en het was zo mooi wat hij deed. Echt geweldig. Wat heeft die man een repertoire, joh. En echt, ja, mooi, hè? Ja, geweldig. Heel melancholiek. Ja, ja, en echt Amsterdams. Ja. Nou, goed. Hey, nou, veel dus morgenavond, plezier. Morgenavond, Frans Doedel. Als het goed is, hè? Als het goed is. Ja, we zullen. Als alles mee zit. Ja, nou, dankjewel. Oké, doei. Ja, dat was Kiki on Wheels. Die is vandaag gesloten, maar morgen kun je weer terecht voor schminkpartijen. En, nou, ik zie verschillende barmogelijkheden. Maar ik ga eerst even kijken hoe dat zit met de financiële toestanden. Oh, en de circusbende winkel is er ook weer. Met snoepzakjes en zakjes chips en losse sigaret. Oh, het Lucifer doosje is uitverkocht. Nou, dat is jammer.